is niks mis met de radio. Houd deur aan de deur of sloot. Dit is de toestand in de dans. Tweede uur toestand in de dans, Radio Rijnmond. Het is altijd een fijn gevoel om het tweede uur in te gaan. Ik weet niet waarom. Weet ik eigenlijk niet waarom? Nee, ik weet niet waarom. Het is gewoon een fijn gevoel. Een soort van dat je op de helft bent. Master, je had net al even kort verteld wat we gingen doen. We gaan wat mensen bellen. Chris Rox van... Chris Rox van, ja, de oude boeken van Natalia. Hij is nu heeft zich gestort in een DJ-carrière. Cool. En hij Michel draait op een van de karren. Michel Dehaie gaan we bellen. Dit is de plaat van Michel Dehaie, hè? Ieder jaar dan. Ieder jaar draait hij deze plaat als laatste van de tocht. Ja. Ronnie Stuts, je gaat vertellen? Ja, we gaan straks of in dit uur aandacht besteden aan de dansparade uiteraard. En waar kunnen we dansen in de clubs? Oh. En ja, vooral denk ik ook wat wel de moeite waard is om te noemen. De nieuwe plaat van Spengler, die komt straks aan. En, de nieuwe plaat van Spengler? Ja, erg de moeite waard. Beetje, klinkt een beetje als kinky seks. Of is dat gewoon daar waar ik gelijk aan... Nee, zo, dit ligt aan mij. Sorry, ligt aan mij. Ik geef het toe. Leon, hallo. Wat ziet er goed uit trouwens. Je bent helemaal bruin. Ja, dank je. Ik meen het, hè, dus. Ja, nee, ik zie het. Jij vertelde mij een verhaal dat als je ging zwemmen in de zee rond Ibiza, dat je dan in olie eruit kwam. Had je smeerolie? Of ja, ja, daar ben ik zo bruin geworden. Ik hoefde niet meer in te smeren. Ik zat helemaal onder de olie, kon gelijk gaan liggen. Het is een serieus onderwerp, Leon. Wees nou even serieus. Nee, echt waar. Ja, er was toch een hele grote olievlek rondom Ibiza. En die lag er nog steeds, gedeeltelijk. Okay. Er waren allerlei banden zeg maar, aan de kust neergelegd om het een beetje tegen te houden. Maar dat lukte niet helemaal. Oké, cool. En wat gaan we nog 2 uur doen? We gaan zo even Club Wij bellen in Scheveningen. En daarna gaan we nog kaarten weggeven voor het feestje Het Candy wat zij geven. Het feestje Ford en Rox geven wat kaarten voor weg. En voor Club IMAX Afterparty Dennis spreekt. Lekker vriendelijk breek je dit. Huh? Dit van plaat waar je wakker bij wordt, volgens vroeg. Even als ringtone instellen. Ik heb volgens mij aan de telefoon de meest depressieve, blije man van dit moment. Iemand die een strandtent runt. Het regent als een... Ik mocht het niet meer zeggen, maar het regent heel hard, heel vaak deze zomer. Maar hij wint ook weer een prijs. Peter van Strandclub Wij in Scheveningen. Hallo. Hi. Klopt dat wat ik zei? Ben je depressief, maar ook heel blij? Ja, ik ben een gelukkig man. Je bent wel een gelukkig man. Tuurlijk, ondanks het slechte weer. Ja, nee, ik wilde toch even weten, maar hoe is dat nou als je een strandtent hebt en het is gewoon dit weer? Ja, aan de ene kant zullen veel mensen denken dat het natuurlijk baal is, omdat het natuurlijk absoluut geen mooi weer is. Maar aan de andere kant, ja, we zijn niet echt afhankelijk van het mooie weer. We hebben heel veel feesten en partijen, we hebben heel goed diner. Dus wat dat betreft doen we het toch heel goed en zijn we toch tevreden. En, maar wat gebeurt er dan in een strandtent nu als het dan wat stiller is? Of is, lijkt het maar zo? Nou, inderdaad. Bij ons lijkt het me zo. Bij ons kun je ook trouwen. Dus we zijn trouwlocatie. We hebben heel veel, zoals ik al zei, heel veel zakelijke evenementen. Goede lunch, goede dinerkaart. We doen heel veel met kinderen. We hebben een eigen kidsclub. We hebben een kreeftavond. We hebben eigen aerobicjuf. We hebben heel goed ontbijt op zondagochtend. Waar we elke zondagochtend 200 mensen gemiddeld ontbijten. Dus het is toch heel breed. En je hebt zowaar de strandprijs gewonnen van de Nieuwe Revue dit jaar. Inderdaad, bij de strandtentenfest van de Nieuwe Revue zijn we uitgeroepen tot beste strandclub van Nederland. Voor de tweede keer in vier jaar. Hoe doe je dat? Koop je die gasten om? Nee. Dat is alleen maar heel goed je best doen. En zorgen dat dat je met het team een prestatie neerzet. Waardoor je de beste strandclub van Nederland wordt. Strandclub Wij. Hoe kom je bij de naam Wij? Dat is omdat wij... Het is toch met lange ei, neem ik even aan, trouwens. Ja, wij met z'n tweeën, zoals het altijd maar. Oh, echt? Ja. Het is 5 jaar geleden verzonnen. Ja, hoe we er precies aankomen. Gewoon brainstormen en denken aan korte namen. Want dat is in. Wij leken ons gewoon een goede... Ja, algemeen. Minder ik, meer wij. Dat is ook onze slogan. Je krijgt van mij even Radio Rijnmond ter beschikking. Maak even ASO-reclame voor de eerstkomende feesten waar mensen echt heen moeten. Ja, aanstaande zondag, het candy voor het eerst bij ons, bij Strandclub Wij. Geweldig feest hopen we. Zeker omdat het de eerste keer is dat we het candy mogen begroeten, vind ik dat iedereen daarheen moet. Ik hoop dat veel mensen uit Rotterdam zullen komen. We hebben al heel veel Rotterdamse bezoekers. Dus ik hoop ook bij deze dat we weer heel veel Rotterdamse bezoekers zullen mogen ontvangen. Hoe laat begint dat? Van 6 uur tot 1 uur. Kost dat? 18 euro aan de deur. 18 euro aan de deur? En 14 euro in de voorverkoop. Oké, we komen allemaal kaartje aan. Dankjewel voor je tijd. Hey, dankjewel. Hè. Dag. Hoi. got love, don't need money. Yes, all the lips I've kissed, you're the one to get resist. Sophisticated lover. More than the riches of this world, just want you to be my girl. Want you, don't want no other. So beautiful. Dit is de persoonlijke tip van DJ Ron Stuts. Mooie plaat, Ron. Verrassend. Je hebt smaak. Als je door Rotterdam rijdt, dan is er altijd wel ergens een poster waarop staat Chris Rocks. Marcel Wijnstekers heeft allemaal vragen aan Chris Rocks. Oh ja? Nou, Chris, goedenavond. Goedenavond. Nee, geintje. Ik kwam hier in de studio binnen. Ik zeg tegen Ron, ik heb toch een goede DJ aan het werk gezien afgelopen zondag op het strand. En ja, zijn naam Chris Rocks. Dus hij zegt, nou, die moet je dan maar gaan bellen. Want alle goede DJ's hebben airplay nodig hier in deze show. Dus bij deze. Dat is een goed compliment, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Hey, jij bent uiteraard ook verantwoordelijk voor wat muziek op de Fast Forward Dance Parade aankomende zaterdag. Ja, ik heb weer een eigen truck samen met Lucien Voort. Een andere Rotterdammer die iedereen ook wel kent, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Dus nee, we gaan de straten door knallen van Rotterdam. Ga je die dan ook helemaal zelf, heb je die ook helemaal zelf opgeknapt met slingertjes en postertjes en dingetjes? Oh, nou ja, we zijn er hard mee aan de slag gegaan. Althans, moet ik heel erg zeggen dat er nu nog niet heel veel is gebeurd. Morgenochtend barst het los en we knallen hem in één dag klaar. Dus wat ga je ervan maken? De werkploeg op die hem klaarmaakt. Maar ja, we zijn wel zelf aanwezig en we helpen natuurlijk zelf ook. Dat is wel belangrijk. Maar wat ga je ervan maken? Hoe gaat hij eruit zien? Ja, het is een semi-dieplader. Er komt een trusconstructie overheen, zoals bijna iedereen. Helaas, sorry. Voorin komen een paar mooie pennen te hangen. Die het lelijke gedeelte weer weg moeten moffelen. En ja, het middengedeelte blijft het grootste open voor het dansend publiek die we nog op de truck meekrijgen. En achterop zullen wij plaatsnemen en wij zullen zeg maar richting de achterkant staan. En hopelijk met een grote stoep mensen achter ons. Oké. Wat is jouw Fast Forward tune voor dit jaar? De mijne of de officiële? Nee, niet de officiële. Jouw officiële. Degene die het meest gedraaid gaat worden, want daar zat ik net aan te denken. Nou, geef ze allebei dan. Nou, die van mij denk ik dat het toch wel Dubfire Roadkill wordt. Nou, die hebben wij net gedraaid. Denk ik. Ik denk dat een echte Fast Forward plaat is. Voor ons dan, laat ik het zo zeggen, voor ons, althans voor mij. Mm-hmm. Ik ben echt een redelijke knaller. En ik heb net nog één gescoord, nou weet ik alleen even de naam niet meer. Maar hoe gaat die? Zing hem eens, neurie hem eens. Ja, nee. Maar welke track? Ik denk dat de Fast Forward gaat bewegen. Helaas, wel een klein beetje, ja, althans het is niet mijn ding. Is ben ik bang die Samir's team. Ja, ben ik ook bang. Heel jammer. Wat is het mooiste moment voor jou? De dance parade. Dit jaar ben ik benieuwd, omdat de route weer is veranderd. En we worden elke keer verder naar een achterafstraat gestuurd. Dus ja, het is een beetje, het gaat er een beetje om hangen wat er nog van overblijft, zeg maar. Maar de Witte de Witstraat de eerste keer was het mooiste moment. De Witte de Wit. Ja, ja, en daarna de Cool Single zeker weten met stip op nummer 2. Vorig jaar nummer 1, maar we mogen ook niet meer over de Cool Single. Nee, klopt, klopt. Dus waar zitten we volgend jaar? In Spangen waarschijnlijk. En door Zuid. Maar dat zien we dan wel weer. Als ze nog bestaan. Ja, precies. Nou, we gaan ons best doen en wij gaan jou zaterdag zien. Oké, okay, hartstikke leuk. Chris Rocks, dankjewel voor je tijd. Succes. Groetjes, hoi. Groetjes. Down the street with my Nikes on, watching people. it out, you just ignore me again. You accuse me of lying, but I tell you the truth, I wouldn't lie to my friend. I can't take it no more, I thought we'd be forevermore. You got me guessing again. Deze plaat ga je op zeker niet horen bij de Michel de Heij afterparty. En dan moet ik nog even iets vertellen. Ik fietste van de week een beetje laat door de stad heen. En toen had ik gedronken, ik geef het eerlijk toe. En toen fietste ik bijna een bord eruit. En er stond gewoon het hoofd van Michel de Heij op. Michel de Heij, hallo aan de telefoon. Ja, dat gebeurt jou niet alleen. Dat gebeurt mij ook in de auto. Echt waar? Dan rijd ik langs en duik ik snel weg. Nee. Dat mensen dat ik het ben. Michel de Heij aan de telefoon. De laatste keer dat ik je aan mijn telefoon had, toen zat je echt aan de andere kant van de wereld. Ik heb je verhalen gevolgd op een website waar je allemaal verhalen hebt geschreven over... Nou, daar ga ik ook helemaal niet, over uitweiden. Een foute website, daar moeten we het ook niet over hebben, joh. Zo is dat. Jij gaat een afterparty houden van de dansparade en dat doe je in het Prinsessentheater. Klopt, helemaal goed. Volgens mij ga je helemaal solo, hè? Nou, dat ga ik niet helemaal redden, want omdat je alle clubs gevraagd is om om 8 uur al open te gaan. En ik nog om 8 uur volop op de druk aan het draaien ben. Zal ik pas een minuutje of 11, 12 beginnen, zeg maar. Okay. Wat gaan de mensen daar horen? In ieder geval niet de muziek. Nou, dat is ook weer niet waar, maar wat minder... massale muziek van overdag, zeg maar. Okay. En meer intieme gevoel, meer iets wat subtieler, laat ik het zo maar noemen. Ik kan Michel de Heij niet aan de telefoon nemen zonder dat Marcel Wijnstekers zit te zwaaien met papieren en die heeft dan ook vragen aan jou. Dus ik geef hem gewoon 2 vragen de tijd. Dat doet hij altijd, hè? De reporter. 2 vragen krijgt hij. Ik ga ervoor zitten. Nou, Michel, jij staat op die parade, je sluit hem af. Is dat iets wat jij altijd als voorwaarde stelt aan de organisatie? Nee, dat is zo gegroeid door de jaren heen. Dus de eerste keer echt absoluut niet. En toen liep ik echt een beetje te schelden van ja, dat mot ik helemaal niet. Nou, jij bent eigenlijk altijd iets van een haantje de voorste en dan sluit je zo'n parade af. Ik bedoel... Juist, daarom weet je. Dus je moet de achterste zijn. Maar ja, toen vond ik het ontzettend leuk. En toen zei ik, nou, volgend jaar weer. En sindsdien hebben we dat niet meer veranderd eigenlijk. Hmm. Zoals maar eens gaat natuurlijk een keer komen dat het niet meer zo is. Misschien volgend jaar, het jaar erop, ik weet het niet. We zien het wel. Dat je begint. Dat ik begin of dat ik lekker op een stoeltje ga zitten en lekker ga kijken wie er allemaal langs rijden. Dat ik lekker met mijn iPodje op zit of zo. Dat zou ook kunnen. Ja, ja, ja. Maar jij draait echt alleen op die car. Jij gunt niemand een tijdje speeltijd. Nee hoor, er komen nog een paar jongens meedraaien. Toch? Ook. Ja. Oké. Ja. Wie? Ja. Één jongen van Midtown, Rogier, die is goed bezig. En ik ben met nog iemand bezig. Kijk, dus je spot toch wel, je blijft het talent spotten. Ja, uiteraard. Nou, dat waren mijn twee vragen. Toch, ik ben toch nog niet volgevreten. Ik zie er toch nog helemaal afgetraind uit. Dus nou, jij ziet er eigenlijk ook best wel als een talentje uit. Ja, toch? Ja, lekker absoluut. Fris, lekker jong. Ja. Jongens, ik vrees dat dit verschrikkelijk incestueus is geworden. Dus ik laat even iets horen aan thuis. Dat klinkt zo. Dat is de schuif van Marcel Wijnstekers. Die is te dicht. Heel goed. Zo hoort het ook. Michel, wat kunnen we nog meer verwachten buiten de dansparade en de afterparty, waar we zeker allemaal even heen gaan natuurlijk. Maar, waar ben je nog meer mee bezig? Ik ben nu bezig met de nieuwe mixcd voor die tijdens de Amsterdamse tent uit moet komen. Okay. Volgende week ga ik naar Ibiza om in de Space te draaien. Zondag draai ik nog Solar Festival. Ik ga naar Azië tour doen. China, Japan. Dan ga ik nog een keer terug naar Ibiza voor de DC-10. En de closing van Amnesia. Ja, dat is wel even. En ik heb dadelijk 3 of 4 maxi-singles in 1 keer uit. Want ik heb ontzettend veel muziek gemaakt de afgelopen maanden. We gaan jou over een maandje of 2 weer even terugbellen. Ah, heel gezellig, heel gezellig. Dankjewel, Michel de Heij. Die reporter maar stil is. Ja, die krijgt gewoon geen ruimte. Dat is heel simpel. Heel goed. Hey, dankjewel en veel plezier zaterdag. Tasso Wijnstekers. Dansnieuws van deze week. Dansnieuws van deze week. Ben jij fan van Kraftwerk, Ronald? Heeft een merel vleugels? Oké, okay, dat is duidelijk. Nou, er komt binnenkort niet nieuw Kraftwerk materiaal uit, maar Kraftwerk in een nieuw jasje. En de producers van Hot Chip, die zijn, ja, wat de naam dan doet denken, heel erg hot. Die gaan een aantal tracks remixen of in een nieuw jasje uitbrengen. En dat zijn dan Aerodynamic en Form. En die komen van de legendarische LP Tour de France. Tour de France. Ja, even belangrijk nieuws. Er is levensgevaarlijke cocaïne in de clubs gesignaleerd. Door heel Nederland. Er is zelfs al één bezoeker overleden. En dat is cocaïne met antropine. Dat is een stof die je hart, zeg maar, het hartritme een beetje verstoort. Dat tot de dood kan leiden. Niet snuiven. In het algemeen niet of deze cocaïne niet? In het algemeen. Nou, dat mag ik niet zeggen, want ik geef het nieuws. Ik breng het nieuws. Ik ben objectief. Ik bedoel, ik ga niet dus niet doen. Jij een objectief. Niet doen. Ja. Is niet goed. SP en de CDA, nou, het zijn twee partijen die toch wel van mening verschillen, maar die hebben nu die zijn het nu eens met dat de woekerprijzen van concertkaartjes en festivalkaarten aangepakt moet worden. Wat gebeurt er nu? Bijvoorbeeld een Lowlands. Dat was binnen 4 weken uitverkocht dan. En dan denkt iedereen van, nou, die kaarten zijn gekocht door liefhebbers. Maar dat is dus niet zo. Bedrijven zoals Ticket4You.nl en Ticketunlimited.nl, die kopen massaal die kaarten op. Ook voor zijn ook liefhebbers van geld? Zo kan je het zien. Maar heel veel geld, want ze vragen dubbele. En dat mag niet meer volgens de twee ministers. Dus die gaan daar mee aan de slag. Mag het ook niet volgens de wet of zijn het gewoon zeikers? Het mag wel volgens de wet, maar zij gaan daar wat aan doen. Oké. Nou, dat is een goede zaak, denk ik. Bullshit. Oké. Nou. Liefhebbers van de Block Rockin' Beats, de Chemical Brothers, die komen naar Nederland. En wel op 22 november. Want tussen 22 en 25 november organiseert Extrema, je weet wel, van Lieke, die we nog wel eens in uitzending halen, in het Klokgebouw in Eindhoven, de tweede editie van het Art and Technology Festival, STRP, oftewel Strip. Cool. En dan het laatste, de Club Cruise. Op 1 september kun je voor €15... en met een polsbandje onder arm naar alle clubs die er in Rotterdam een beetje toe doen. En als je er een beetje vroeg bij bent, kun je nog met een limo van club naar club toe ook. En dat was het nieuws. Echt waar? Is het zo kort en bondig? Dat moest van jou, want we zitten... Je luistert ook dus? Voor het eerst. Dankjewel, Marcel Wijnstekers. Alsjeblieft. Grote wijzer bovenaan staat. Dan is het 15:15. En als het 15:15 is, dan is het tijd voor de Ted Langebach. Dag Ronald, daar zijn we weer. We hebben je gemist. Ja, sorry. Het was even drukjes verleden week. En er ging alles maar mis met telefooncommunicatie. Maar ik ben zo blij dat je er weer bent. Ja, we ontmoeten elkaar op een terrasje. Ja. Ergens bij een ijsjeszaak. En we zagen ergens een bordeel op de meent. Ja, zo. Dat was niet mis. Dat was de boudoir. Oh, dat was een boudoir. Ik dacht dat het een bordeel was. Nee, dat was een boudoir met de openingsavond. Ja, ik zag allemaal Linda de Mols. En wat zag ik nog meer? René Vrogers. Ja. En wie heb jij nog meer gezien? Ik zag vooral heel veel in strakke kleding gepropt, wat er niet altijd helemaal goed in paste. Veel strié dus. Hey, we hebben wel een dancepreet zaterdag, hoorde ik dat nou? Ja, er is een dancepreet zaterdag. Ooit door jou heel mooi omschreven als, dat was het ook weer, een boerenparade vol met hoeren en snoeren of zoiets. Wat was het nou? Ja, met snoeren en zo. Nou, of de Ordi Parade, hè? De Ordi Parade, ja. Maar als ik zo naar... Nou, ik heb een beetje in die regionale krant gekeken. Want waar heb je een beetje die previews natuurlijk. Dus ik zie alleen maar weer ideale schoonzoontjes staan. Ik denk, nou, zijn er nog überhaupt Rotterdamse organisaties die op zo'n kar staan? Ja, die zijn er wel degelijk. Maar het is allemaal niet te wild. Want van de politiek mag er ook geen bloot zichtbaar zijn. En het mag ook niet aanstootgevend gedrag op een kar gebeuren. Nee, dat heb ik ook gemerkt. Dat mag alleen bij het zomercarnaval. Ja. Want bij het zomercarnaval mag je wel tegen elkaar aanrijden natuurlijk. En dat is dan cultuur. En als het dan bij de dance parade is, dan is het ineens porno. Dus dat betekent gewoon als zwarte met elkaar neuken en vrijen, dan is het cultuur. En als witte mensen met elkaar vrijen en neuken, dan is het porno. Oké, duidelijke stelling. Ja, nee, dit is jouw 2 minuten of fame. Iedere week weer. Geheel voor jou. Ja, maar begrijp ik wel dat jouw mening enigszins is veranderd en zie je nu wel het nut van een dansparade in? Nou, ik hoor wel steeds meer mensen die uitgaan in andere steden even. Of naar een parade gaan in Zurich of in Parijs bijvoorbeeld. Omdat ze het muzikale aanbod daar interessant vinden. En dan kan je je gaan afvragen. Ja, dat is een cliché om altijd maar weer kritiek te hebben op die dancebreak. Maar ik had gehoopt dat we de afgelopen 2-3 jaar toch geleerd hadden. En dat we nou eens, doe eens 24 beentjes op een kar, toch? In plaats van al die DJ's. Laten we wat geks doen. Als je Ted Langebach dus aan het bewind laten van de dansparade, zouden er dus ook bandjes op de kar mogen staan? Ja, dat vind ik wel. Want alle mensen die 2-3 jaar geleden nog voor Irwin of House gingen, die gaan nu toch voor de Arctic Monkeys of zoiets, of zijn die te duur voor Rotterdam? Nee, ik vind de Arctic Monkeys persoonlijk helemaal terecht. Salvation op de kar bijvoorbeeld had ook gekund. Kan, ja. Ja, of wie hebben we allemaal nog meer? In Rotterdam niet veel meer natuurlijk dan, maar ja, ik vind het toch ik heb al jarenlang gehuild, maar dan moest ik een heel goede programmeur komen. Dat je zegt, nou, verschillende stijlen. Nou, ik ben benieuwd hoor, ik probeer ergens tussen CNA, ik ga in een boer gaan staan, zoals je weet, ergens bij het Atlanta Hotel en CNA. Ik ga het beschouwen en dan zien ze mij niet, maar we gaan proberen op een eerlijke manier ernaar te kijken, Ronald. We gaan jou volgende week bellen en dan horen we even heel duidelijk wat jij nou van een danspraat in Rotterdam vindt. Ja, en dan hoop ik niet dat Michel de Heij weer te lang achterblijft, want is hij niet op tijd bij het 6 theater, toch? Dankjewel, Ted. Tot volgende week. Goedjes. Hoi. We gaan even dwars door deze plaat heen. Want we hebben ineens iemand van de ex-pornstars aan de telefoon. Gijs? Hallo. Gijs, Ronald Molendijk hier. Goedenavond. Ja, hoor, ik hoor je. Hey, wat stoer dat je even zo snel kan bellen enzovoort. We hadden net even Ted Langebach, jou wel bekend van vroeger, in de uitzending. En die had ook al zware problemen met dat er zo weinig spanning op de dansparade gebeurt en dat er zo weinig mag. En hij maakte ook nog even de stelling dat... Wat was het ook alweer? Even kort samengevat. Als donkere mensen neuken op een kar, droog neuken op een kar... onder de mom van het Braziliaans tropisch carnaval is het goed. Als blanke mensen het doen, dan staat het gelijk in de krant en dan mag het niet meer. Kan je even een korte reactie geven? Dat is cultuur, hè? Cultuurverschil. Dat zijn de woorden van Ted Langebach. En ik praat met een Amsterdammer, volgens mij. Ja. Maar hij was zeker ook onthutst dat de moraalridders en de fatsoenswakkers toch weer een greep naar de macht hebben gedaan. Ja, maar wat ik ook gek vind is dat het dan ook wel gewoon gebeurt. Ik bedoel, waarom gaat dan niemand op die parade gewoon zoiets van... Wat moeten ze dan doen? Haalt ze die kar eruit dan? Zo? Ja, ik vraag me ook af hoe ze dat willen doen. En het is ook eigenlijk heel triest voor die politiemannen. Want die moeten dus eigenlijk dan een half ontblote dame op de bond slingeren. Ik denk toch dat ze dat niet in de koude kleren gaat zitten. Nee, echt? Is dat wat er gebeurt? Nou, ik weet het niet. Ik heb hele nare berichten gehoord dat er echt op gecontroleerd wordt dat excessen aangepakt zullen worden. En degene die dat dan dus uitmaakt is dan dus de politie kennelijk. En die heeft dan ineens smaak? Ik heb nooit een politieagent op smaak kunnen betrappen. Nee, maar dat wordt ze dan toch in de schoenen geschoven. Dat ze daar moeten op gaan zitten, oordelen op zo'n dag. Terwijl ze natuurlijk zeg maar hele andere dingen bezig moeten houden. Ja, wat ik heb begrepen is dat jij gewoon tussen die hele parade met een politiecar gaat rijden. Ja, vanwege deze ophef gaan wij zelf een steentje bijdragen. En zullen we heel goed erop letten dat er geen rare of vieze of funzige tafereelen zich... Dus dat wordt één groot pornoparadijs, begrijp ik goed? Nou, als het aan ons ligt niet. Wij gaan erop toezien dat dat natuurlijk allemaal niet gebeurt en dat het in de kiem gesmoord wordt. Want dat soort dingen kunnen natuurlijk niet. Ik stel voor dat we jou volgende week nog even in de uitzending gaan halen. En dan ben ik benieuwd of je dan in de gevangenis zit. Want hebben we telefonisch bereik in de gevangenis? Aan de andere kant van de rij wordt ja geknikt. Ja, dus tegenwoordig mag dat. Wij gaan jou volgende week even terugbellen. En dan ben ik erg benieuwd hoe jij de dansparade hebt ervaren. En dat doen we dan even samen in een trio gesprek. Dus dit is even een oproep aan de technische dienst van Radio Rijnmond. Ik wil volgende week 2 telefoonlijnen in de uitzending hebben. En dan krijgen we Gijs van Ex-Pornstars en Ted MTC aan de telefoon. En die gaan eens even de dansparade doornemen. Ja. Een heel goed plan. En dan... ik hoop ook dat iedereen zich bij deze aangesproken voelt om natuurlijk wel even zijn poepje te laten ruiken. Dat bedoel je toch letterlijk dan? Dat bedoel ik dan letterlijk, ja. Oké, dankjewel. Tot volgende week, man. Dank je. Oké. Hoi, hoi. Er is geen uitzending compleet zonder dat we compleet, maar dan ook echt compleet, dat is 3 keer compleet in een zin, krijg ik prijsje voor, dat we de tijd niet halen. Het schema gaat helemaal down the drain. We hebben een gast vanavond in de studio. Hallo hoi. Gast, stel je even voor. Hoi. Steven. Steven, waarom ben je hier, Steven? Ik ben even op de koffie om te kijken hoe het rijlen en zeilen hier in de studio. Maar we hadden jou verleden week in de uitzending. Jij maakt muziek, je bent producer en discjockey en je bent verslaafd aan vinyl. Ja, dat klopt. Vooral dat laatste ben ik heel erg in geïnteresseerd. Dus bij deze nodig ik je uit om volgende week je allerbeste vinylplaat mee te nemen. Kon je nog een keer terug. Dan ga jij de draaitafel aansluiten. En dan zetten we hier een draaitafel. Dit is wederom een oproep aan de techniek van Radio Rijnmond. Hallo, hallo, hallo. Kunnen we volgende week ook een draaitafel krijgen? Dat zou te gek zijn. Liefst twee. Nou, hoe maar op. Dan je eigen producties heb ik dan op cd, begrijp ik, hè? Ja, precies. Oké. Okay. Ik had ze al meegenomen, maar helaas lees jouw computer geen mp3'tje. Nou, mijn computer wel. De mooie apparatuur van Radio Rijnmond, de cd-spelers, kan dat niet aan. Het spijt me zeer. Nou, wat in het vat zit, verzuurt niet. Oud-Hollandse waarheid, dankjewel. Volgende week ben je gewoon opnieuw onze gast. Dan ga ik nu even schakelen naar het olijke duo Ron Stuts en Leon Brouwer. Die gaan de party gaan doornemen. In een sneltreinvaart. Op vrijdag kan je alvast een pre-party doen in de Thalia Rounds. Mark McRoland, Quinten Rosario en Miss Monica. Ja, en zaterdag natuurlijk de danceparade. En dat is echt, sorry. Vanaf 8 uur. Het is echt schattig. Jullie geven dan ook het papiertje door aan. Ja, dat is wel zo handig natuurlijk. Anders moeten we hier gaan werken met dubbele papieren. Dus dat is zonde. Dat gaan we niet doen. Zaterdag, fast forward, afterparty, cruise terminal. Daar kan je onder andere Peter Gelderblom horen, Miss Monica, Bart Klaasens en Music Junkie, Ferry Korsten en Marco V. Je zou ook even kunnen gaan kijken in Herre Siemerman. Daar draai je James Nedekker, Tansman, Fraulein Z. En wat ook heel erg leuk is, is Four Seasons in de Off Corso. Waar onder andere Ryan Machado draait, Richie Romero, Roof Fanatics, Mark McRoland. En de jongens van Sound Architecture, die kan je vinden in de Catwalk. En daar draaien Taras, Joachim, Steven P., Jeff Moore, Boys Ross, Paul Haasdonk en onder andere Warren Fellow. En Michel de Heij, die kan je aanschouwen in het Prinses Theater. En Lucien Voort en Chris Rox, die zijn te horen in de Thalia Lounge, waarbij ze vergezeld worden door Buggy Pekovic. En dan, als je dan na de dancefeest nog niet genoeg hebt gehad, kan je dus nog naar Strandclub Wij in Scheveningen voor het Candyfeest met Paul Winkens uit de UK, Stef Vrolijk, Steven Carré en Arshad. We geven ook nog wat kaarten weg voor dat feestje. 2x2. Stuur een mailtje naar dans@rijmond.nl. Nog even een keer. Een mailtje naar dans@rijmond.nl als je dus kaarten wil winnen voor onder andere het Candy. De Fast Forward After Party in Club IMAX. Voort en Rox feestje in de Thalia. En we mochten ook kaarten weggeven voor Sound Architecture in de Catwalk. Ron, je had net een flyer waar ik dan Steven P. hoorde. Ja. En dat ben jij dus? Dat ben ik. En wat ga je dan draaien? Plaatjes. Geen cd's, alleen maar platen. Maar qua muzieksmaak, want ik heb ergens gehoord dat je van bebop en dat soort dingen houdt. Maar dan draai je dan house. Ja, we draaien house. House setje. En dan niet de house die ze in de Thalia langs draaien, maar gewoon... Goeie house bedoel je dan? Goeie house. Je wilde het zeggen, maar je dacht, dat kan ik niet zeggen. Want stel je voor dat hij het hoort. Ja, het hoort het, toch? Chris Rox. Nou, het liep weer helemaal uit de hand, deze uitzending. We hadden een kleine technische storing. Met andere woorden, dat is ook opgelost. Maar de afdeling techniek heeft alles voor volgende week helemaal perfect voor elkaar. Dankjewel voor het luisteren. Marcel, dankjewel. Alsjeblieft. Ron Stutt, dankjewel. Ron Stutt, knikvinger. Erg genoten van die plaat Spengler. Ja, die is mooi, hè? Ja, draai ik voor jou volgende week nog een keer. Nog een keer. Leon Brouw, dankjewel. Ja, jij bedankt weer voor alle gezelligheid. Vind je er echt goed uitziet, had ik het al gezegd? Ja. Ik zie dat je het meent. Zo'n kleurtje staat je echt goed. Nu nog een keer zonder te lachen. 7P, dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week allemaal. It's true. Life will smile for you. Life will smile for you.